la la la la la. Apetyt rośnie, wprost rośnie, proszę. Jestem mocno głośno, zrób mnie mocniej, głośniej. Mam dużo, dobrze, chcę mieć więcej. Lepiej jest pięknie, chcę mieć jeszcze piękniej. Nie można mieć za dużo, bo jeszcze więcej chcesz. Apetyt rośnie, im dłużej jest. Apetyt rośnie, im dłużej jest. Mam wymiary 1, 7, 5, 4, 0, 15, 2, 3, na karku wiecznie młody, stary wół. Nie ma się czym chwalić, mówię jak jest, kawa na stół. Długi czas, trzeba się bawić, lubię jak jest rzeszcie, czysty pół. Lubię duże perdle, takie są najlepsze. Do tego C albo D i jest pięknie, w kolanach piękne. Freddy, jego kulki za to robią się większe. To jest silniejsze niż mięśnie, myślę. Jak dobrze zagadam, jak na puszczy mrówko jada. Baję raczej mam cienki, ale mam też inne wdzięki. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Kiedyś to zrozumiesz sama, to nie błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Uśmiecham się jak Joker trochę. Nie będę raczej nigdy mokrym włochem. Czy wyznam zaraz na mordzie? Zupę włożę w forcie. Slovan made in Poland, stępca czyli Oakland. Mały, doskonały, przystojny z bystrym okiem. Przykładowo strzygę sobie trawnik i gole jaja. Żeby były ładne, gładkie i do przytulania. U kobiet lubię bobry, wobec stary jest dobry. Kiedy fryzur krótki, stylowy i modny. Poszutrać i wysmyrać, po co chodzi pogilać. Tak jak ta czubryna, głównie lubię się przymilać. A potem gimnastyka aerobie. Zdrowy spod dla niewyżytych kobiet. W dół piersi, perle do góry. Zróbmy to jak czas, zgodnie z prawem natury. W dół piersi, perle do góry. Zróbmy to jak czas, zgodnie z prawem natury. Apetyt rośnie, wprost rośnie, proszę. Jestem mocno głośno, zrób mnie mocniej, głośniej. Mam dużo, dobrze, chcę mieć więcej. Lepiej jest pięknie, chcę mieć jeszcze piękniej. Nie można mieć za dużo, bo jeszcze więcej chcesz. Apetyt rośnie, im dłużej jest. Niby ideał to 90, 60, 90. Ale okej, też są te, co w tym się nie mieszczą. Nie te 4, a co najmniej 40. 110, 70, 110. Kiedy zapierdalacie razem 210. Amortyzacja tak jak w Mercedesie. Miękko, luksusowo, trochę ciężko, ale zdrowo. Więcej mięsko, by masować, by dotykać i całować. By opijać się i znowu atakować. Ty 70 kilo, ona 8,5. Nie jedno pyros i gej, po seksie trzeba było skleić. Ty na kablu 3,5, ona 4,2. Uważaj, aby raz nie obudziła się w niej dominacja. Widok od tyłu jest boski. Wenus Milo, styl lektor Rubensowski. Zaokrąglony, owalny, duży garaż, cięcie w kali. Nie widać ciebie, gdy robicie 6 na 9. Chyba, że 9 na 6. Z tobą u góry, ona to lubi. Język ma długi, sięga gdzie wzrok nie sięga. I robi tak jak mówi, jak tu life crew. I 9 and 9. She lalalala. I wiesz co dalej, poszukiwanie punktu G. Ale nie u niej, ale się. Dot mi szpatelni, ode mnie zdzielny. Teraz w Irlandii, delizuje chipska do czysta. Chłepta jej iska, blaska i wyciska. Technika języka jest bardzo zamaszysta. To wyższa szkoła ministra edukacji narodowej. Siorby stęka parska, klipa cmoka smarka. Ciamka mu dziewczyna, taka smaczna ta wagina. Spija te soczki, póki wino ma najlepszy rocznik. Każdy mężczyzna to przyzna, nie? Nie mam to jak lisać pizda, ej. Pozdrawiam chłopaków na emigracji. Testujcie ci puszki każdej nacji. Eskimoski i murzynki, latynoski i litwinki, Chinki, szwedzki i trecinki. Oraz te wszystkie wyspiańskie świnki. 18 i 40. Metr 50 i 2 metry. Czarne, rude i te łyse. Te zamężne, te co mają chwice. Te samotne i te ciche. Łapa się skryza. Apetyt rośnie, wprost rośnie, proszę. Jestem mocno głośno, zrób mnie mocniej, głośniej. Mam dużo, dobrze, chcę mieć więcej. Lepiej jest pięknie, chcę mieć jeszcze piękniej. Nie można mieć za dużo, bo jeszcze więcej chcę.